щось творять, то відповідні біотоки і на тебе йдуть. А найбільше, звичайно, оздоровлююча сила – це сила кохання. Бог в ній. Ось, може, в цьому і розгадка того, що перед вами сьогодні тут не пощерблений душею нудьгар, а гриня – цільність, гриня – гарт, готовий витримати будь-які перевантаги життя. Прибули з моря рибалки свіжим уловом, стали виходити на берег у своїх зюйдвестках, у важких рибальських чоботях. Ватах їхній, чолов'яга богатирського зросту, повагом рушив до капітана, простягнув руку. Окозамилювач сухомлин, і не сміється. Повнощокий, заріс рудою щетиною, і тільки по лукавих іскорках очей, що проблискують під кущами брів, Дорошенко впізнає свого давнього приятеля, невтомного на різні вигадки Тимофія Сухомлина. Багато років працював він директором виноградарського радгоспу. Зірку героя соцпраці має, а тепер, бач, в зюйдвестці, в ботфортах рибальських, що аж у пісок ними груз. Від нього пахне рибою і морем. Бичків половлюєш? Мружиться Дорошенко, потискаючи руку колишньому своєму однокашникові. Не доплавав? А мороз ото на скронях? Одне другому не заважає. А я б на твоєму місці? Ну куди тобі звідси? Глянь, яка благодать! Лимани, коси, острови, тиха, безбуряна заводь. Іронічно кидає Мамайчук, що, сплівши ноги, стоїть біля машини. А що ж, як і заводь? Насторожився Сухомлин. Для кого заводь, а для кого берег світового океану? І Мамайчук обертається до Сухомлина спиною, яскравіючи на весь берег пурпуром своєї сорочки. Дорошенко вбирає поглядом простір лиману. Це блиск води, її чар, її свіже дихання. Справді, гарно тут. І білі піски берегів, і ця тиша неміряна, і ласкавий степовий вітерець, наче в доркові жіночої руки. Є щось таке невимовно ніжне для нього в цих бризах, освіжаючих вітерцях, що віють вдень з моря, а вночі з суші, і що, мов би, єднають у вічнім круговороті і море, і степи. Але з чим порівняти хоту заобрійну далеч, що має в собі таку звабу і викликає такий злет душі? Так, це тільки берег Великого океану, заповітне місце, звідки чути поклик просторів, неспокійних доріг, що, здається, і смертної постелі підняли б Дорошенка. Ще в океан, ще хоч один рейс, навіть якщо він не буде твоєю лебединою піснею. «Спорудимо, Юшку», – каже Сухомлин, вибираючи найкращих бичків-кнутів, що лисняться уже в корзинах серед битого льоду. Вибрав, відійшов осторонь, заходжується лаштувати вогнище. Рибалки тим часом вивантажують решту риби, розвішують на пакіллях мокрі сітки. Дорошенко підходить до Сухомлина і, присівши, береться разом з ним чистити кнутів. «Ну, розкажи ж, як це сталося?» запитує, коли вони зостались удвох. «Як це ти, в окозамилювачі, пошився?» «Труджусь», – басить Сухомлин. «Ловлю рибку для всіх громадян Радянського Союзу». «Славні батоги», – розглядає Дорошенко бичків свіжого улову. «Половив би і я». «Так чого ж? Будь ласка, приймемо». «Іншим разом піду ось, поплаваю ще». Сухомлин безболісно сприймає запитання.